jedna chvíle mě, po letech se tam objevil mor, je to velmi zlé. Semeníka je ve váze soud, vím vlastně možná nezabrání, si mi jen poslem nemá nic práv, co když mor zapadí mi svár, řešení hned očekávám, děj na všechno utajeně, je to velmi zlé.